Zostań w domu z Trójką. Thank you. Zostań w domu z Trójką.

sumie trwa za krótko, by mogło mieć sen. Od niespapranych rąk aż po ostatnie. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć od życia bez łez. Do łez nad życiem swoim przepłynę zanim zdążę rozejrzeć się. Jedno bez drugiego to byłby się co na pościeli oceanie. Powodzi łez. Buduje wielką flotę zjednoczonych sił, by razem zwalczyć niebezpieczny Zygzuwir. Zygzuwir. Zygzuwir. Zostań w domu z Trójką. Z tobą chcę.